สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อคิดพระเยซู65พระองค์ทรงรักษาคนผีเข้านะครับพระเยซูทรงรักษาคนที่มีผีโสโครกเข้าสิงพระเจ้าพระเจ้าในวันนี้นะครับ อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อที่21ครับเราจะอ่านจนถึงข้อที่28พระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมพอถึงวันสะบาโตพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในธรรมศาลาเทศนาสั่งสอนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมจารย์ไม่ในทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งในธรรมศาลาของเขามีผีโสโครกเข้าสิงมันร้องอึงว่าพระเยซูชาวนาซาเรตท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาทำลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิแต่เมื่อผีโสโครกทำให้คนนั้นชักและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกมาจากเขาคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงถามกันว่าการนี้เป็นอย่างไรหนอเป็นคำสอนใหม่แน่ทั้งสั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและมันจำต้องฟังในขณะนั้นเกิดกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลีเพียงครับหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเรียกชาวประมง4คนมาเป็นสาวกแล้วนะครับรวมทั้งพระเยซูด้วยก็5คนนะครับกลุ่มนี้ได้เดินทางไปทั่วแคว้นกาลิลีพี่นะครับเราเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บรรยายถึงเรื่องของการรักษาคนที่มีผีโสโครกเข้าสิงพี่นะครับในบทเรียนวันนี้นั้นเราจะเรียนรู้ว่าพระเยซูนั้นทรงห่วงใยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับไม่ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้านร่างกายก็ดีอารมณ์ความรู้สึกจิตใจก็ดีและจิตวิญญาณก็ดีพี่น้องครับพระเยซูทรงห่วงใยสภาพจิตวิญญาณของเราอารมณ์ของเราร่างกายของเรานะครับเรามีความต้องการในด้านต่างๆในชีวิตพระเยซูทรงทราบและทรงห่วงใยแน่นอนนะครับในวันนี้เราจะพบว่าพระเยซูเสด็จไปยังธรรมศาลาเป็นวันสะบาโตครับเพื่อนมัสการพระเจ้ามาระโกมักจะเน้นการสอนของพระเยซูเสมอครับส่วนลูกาก็จะเน้นถึงเรื่องที่เป็นรายละเอียดเพราะว่าเนื่องจากลูกานั้นเป็นแพทย์ครับเขาได้สืบเสาะอย่างท่วนทีถึงเรื่องราวต่างๆของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นคำสอนก็ดีการทำอัศจรรย์ของพระเยซูก็ดีการรักษาโรคต่างๆก็ดีพี่น้องครับเวลาที่พระเยซูสอนนะครับพระเยซูสอนด้วยความรู้แจ้งพระองค์ทรงสอนจากความสัมพันธ์อยู่ของพระองค์พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันและอนาคตนับเป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับที่ได้ฟังคำสอนของผู้รอบรู้ทุกอย่างพี่น้องครับเรามีพระวจนะของพระเจ้ามีพระคริสต์คัมภีร์แน่นอนครับคำสอนของพระเยซูก็ตกทอดมาถึงพวกเราพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับพระองค์ทรงสัมพันธ์อยู่อย่างนั้นคำสอนของพระองค์ก็ดีกว่านะครับครูทั้งหลายดีกว่าอาจารย์ทั้งหลายเราจึงเรียกพระเยซูว่าเป็นบรมครูนะครับเป็นบรมครูพี่น้องครับให้เราดูต่อไปนะครับเราเห็นว่าในพันธสัญญาใหม่นะครับกล่าวถึงผีครับผีโสโครกผีเป็นวิญญาณชั่วนะครับและชายที่อยู่ในธรรมศาลานั้นมีผีโสโครกเข้าสิงได้นะครับเราเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพราะเหตุว่าผีโสโครกเข้าไปสิงอยู่ในคนในธรรมศาลานะครับและในวันสะบาโตด้วยแสดงว่ามันมีอำนาจนะครับค่อนข้างอยู่พอสมควรที่นี่เราเห็นว่านอกจากผีนั้นเป็นวิญญาณชั่วมันมีอำนาจอยู่นะครับมันก็ยังมีสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์และแถมยังรู้จักพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครด้วยและผีนั้นก็ต้องยอมเชื่อฟังพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสด้วยสิทธิอำนาจผีนั้นยังมีกำลังมหาศาลทำให้คนที่มันสิงอยู่พลอยมีกำลังวันชาผิดปกติผิดธรรมดาหลายครั้งนะครับผีก็ทำให้คนคุ้มคลั่งนะครับและพิกลพิการไม่สมประกอบผีนะครับอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของซาตานครับพี่น้องครับวัตถุประสงค์หลักนะครับของพวกผีก็คือต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้านะครับมารซาตานมันมาเพื่อที่ลักขโมยลักนะครับฆ่าและทำลายเสียเพราะฉะนั้นในพระเจ้าของพระเจ้านะครับเราเห็นว่าคนที่ถูกมารเบียดเบียนเนี่ยครับก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับ พราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ในเช้าวันนี้นะครับเมื่อหลายครั้งทีเดียวนะครับเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรในการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้พระองค์ทรงต้องการสอนบทเรียนอะไรในชีวิตของเราในการเจ็บป่วยครั้งนี้นะครับและหลายครั้งทีเดียวนะครับความเจ็บป่วยนั้นอาจจะเกิดกับบางคนหรือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วทั้งหลายและชีวิตของเขานั้นก็ถูกมารเบียดเบียนครับพี่น้องครับให้สังเกตดูนะครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าวิญญาณชั่วนะครับหลังจากที่เขาพบพระเยซูเขาร้องว่าให้พระเยซูชาวนาซาเร็ธท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาทำลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้านะครับได้บันทึกถึงพระเยซูตรัสห้ามวิญญาณชั่วบอกว่าจงนิ่งเสียและออกมาจากเขานะครับพระคัมภีร์ก็บันทึกต่อไปว่าผีนั้นก็เชื่อฟังครับผีโซโก้ก่อนที่จะออกนะครับก็ทำให้คนนั้นชักนะครับแล้วก็ออกมาผีทำให้เขาล้มลงชักแล้วก็ออกมาพี่น้องครับลูกานั้นเป็นหมอครับเขาเพิ่มเติมรายละเอียดว่าผีนั้นไม่ได้ทำอันตรายคนนั้นเลยแล้วก็เราก็รู้นะครับว่านี่คือการอัศจรรย์ของพระเยซูที่มีอำนาจเหนือผีร้ายพี่น้องครับจากเหตุการณ์นี้เราจะเห็นว่าคนทั้งปวงในธรรมศาลานั้นก็ประหลาดใจมากและถามกันว่าการนี้จะเป็นยังไงต่อไปหนอเป็นคำสั่งสอนใหม่แน่ท่านสั่งผีโซโคกด้วยสีอำนาจและมันจำต้องฟังพี่น้องครับข่าวนี้ก็เลื่องลือไปลูกาบันทึกว่ากิตติศัพท์ของพระเยซูก็ได้เลื่องลือไปทั่วทุกตำบลที่อยู่รอบๆนั้นทำให้พระเยซูตอนนี้นะครับก็มีงานมากขึ้นในการต้องรักษาคนป่วยแถมยังต้องขับผีด้วยพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะเห็นถึงคำสอนนะครับว่าพระเยซูทรงห่วงใยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าทางด้านร่างกายก็ดีอารมณ์ก็ดีความรู้สึกก็ดีความคิดก็ดีและรวมทั้งจิตวิญญาณของมนุษย์ก็ดีเรื่องผีเข้านั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เท่านั้นนะครับซาตานและวิญญาณชั่วซึ่งเป็นสมุนของซาตานนั้นยังคงทำงานหนักอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้พยายามครอบงำชีวิตมนุษย์นะครับไม่จำเป็นเสมอไปว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตานนั้นต้องมีอาการถูกผีเข้านะครับคืออาจจะเป็นผีเข้าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นอาการสั่นเป็นอาการเปลี่ยนเสียงอะไรต่างๆนะครับสิ่งนี้ก็คืออาการของพวกผีเข้าแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับที่ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานแล้วจะมีอาการถูกผีเข้านะครับแต่ว่าผีสามารถที่จะครอบงำจิตใจนะครับทรงอิทธิพลนะครับเข้าไปอยู่ในชีวิตในความคิดของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราตกเป็นทาสของอิทธิพลบางสิ่งบางอย่างเช่นยาเสพติดก็ดีสุราเมรัยก็ดีการพนันการล่วงประเวณีอารมณ์ร้ายหรือนิสัยไม่ดีต่างๆที่เรามักจะทำเสมอนะครับซึ่งเป็นนิสัยบาปครับนั่นแหละครับเรากำลังตกอยู่ภายใต้การครอบงำจิตใจนะครับและพฤติกรรมของเราความคิดของเราโดยมารซาตานนั่นเองพี่น้องครับเดี๋ยวนี้นะครับซาตานนั้นได้ส่งอิทธิพลนะครับเข้าไปใน เรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเราครับในสิ่งแวดล้อมของเราเยอะแยะมากมายครับยกตัวอย่างเช่นมันส่งอิทธิพลไปถึงนักโฆษณานะครับทำให้เกิดการโฆษณาทำให้เกิดการส่งเสริม อุปนิสัยบาปหนานะครับหรือแม้กระทั่งนักผลิตรายการโทรทัศน์นะภาพยนตร์ที่ใส่ความรุนแรงความสำสอนทางเพศนะครับตลอดจนคนที่ปลูกขายหรือส่งเสริมยาเสพติดพี่น้องครับมารซาตานนั้นได้ใช้บุคคลต่างๆยั่วยุและส่งเสริมสิ่งที่ทำลายชีวิตครับเพราะว่าเป้าหมายของมันมาเพื่อที่จะลักลอลิงนะครับฆ่าให้ตายแล้วก็ลักฆ่าและทำลายครับทำลายเลยครับทำลายชีวิตมนุษย์ครับทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนระหว่างบุคคลและทำลายชีวิตสมรสให้หย่าร้างกันและทำลายครอบครัวทั้งหมดนี่คือเป้าหมายของมารซาตานนั่นเองเราจะต้องรู้กลอุบายของมันนะครับเราต้องรู้ว่าพระเยซูทรงห่วงใยเราทรงทรงรักษาเราได้นะครับเมื่อเราเจ็บป่วยทางด้านฝ่ายวิญญาณเมื่อเราอยู่ภายใต้การครอบครอง ของมารซาตานนะครับแทนที่จะเป็นพระเจ้าสภาพร่างกายของเราก็พลอยกระทบกระเทือนไปด้วยเราอาจจะนอนไม่หลับนะครับเพราะกังวลกับความรู้สึกผิดเรื่องหนี้สินหรือผลกระทบทางด้านต่างๆ เราอาจจะเบื่ออาหารนะครับปวดท้องนะเพราะสาเหตุเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูทรงห่วงใยเราห่วงใยท่านห่วงใยคนที่เจ็บป่วยเหมือนกับท่านเหมือนกับในสมัยของพระองค์ณเวลานี้นะครับและปัจจุบันนะครับเรามีอะไรหลายอย่างที่มีมากมายนะครับซึ่งชาวปาเลสไตน์ในสมัยนั้นไม่มีและในขณะเดียวกันนะครับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเหล่านี้หรือนวัตกรรมเหล่านี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเรานะครับผ่านทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีผ่านทางความก้าวหน้าของนวัตกรรมผ่านทางความก้าวหน้าของอริยธรรมได้เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงดูแลนะครับเหมือนกันเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดูแลโลกพระองค์ทรงสร้างโลกขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ทั้งหลายที่เราสามารถจะพึ่งพาพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเรานะครับต้องทราบว่าพระเยซูก็ยังคงรักษาโลกอยู่ในทุกวันนี้อย่างอัศจรรย์นะครับเราเองอาจจะเคยรู้จักนะครับกับบางคนที่ผ่านเรื่องนี้มาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเข้าใจว่าการที่พระเจ้ารักษานั่นก็คือพระพรของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันครับการที่พระเจ้าไม่รักษานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่รักเขาถูกไหมครับพระองค์ไม่รักเขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับพระเจ้าทรงมีเหตุผลในการที่จะไม่ตอบคำอธิษฐานทูลขอในการเรื่องของการรักษาโรคนะครับเราจะรู้เหตุผลก็ต่อเมื่อเราไปทูลถามพระองค์ในสวรรค์ครับหลายครั้งเราอาจจะไม่รู้เหตุผลครับว่าทำไมเขาจะต้องตายเขาจะต้องจากเราไปก่อนนะครับแต่ขอพระเจ้าได้ช่วยเราให้เรามีความไว้วางใจครับขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันใหม่อาเมน